متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بری جگہ ہے.